हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? सातवां भाग। इसमें तीसरा अध्याय ऊष्मा। 1600 और 1700 के दौरान वैज्ञानिकों में आपस में गति और ऊर्जा के विषयों पर तमाम चर्चाएँ होती रहीं, पर फिर भी वे संरक्षण और यांत्रिक ऊर्जा के नियमों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए। एक मुश्किल यह थी कि यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम असहयत में काम नहीं करते थे, वो एक सच्चा प्राकृतिक नियम नहीं था। अगर आप एक लोलक को देर तक झोंके लेने दें तो धीरे धीरे झोंके छोटे और छोटे होते जाएंगे और अंत में लोलक रुक जाएगा। ऊपर से गिरा कंचा भी कम और कम ऊंचाई तक उठेगा और अंत में वो फर्श पर लुढ़क जाएगा। अन्य शब्दों में कुल यांत्रिक ऊर्जा कम होती जाएगी। कभी कभी यह बहुत धीमी गति से कम होती है और कभी बहुत तेज़ी से, पर हर स्थिति में कुल यांत्रिक ऊर्जा कम होती है। मिसाल के लिए आप किसी लकड़ी की वस्तु को एक मोम से चिकने किए फर्श पर फेंके, वस्तु फर्श के स्तर पर फिसलेगी परंतु वो कभी ऊंची नहीं उठेगी, इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। अगर यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम सही होता तो इस वस्तु की गतिज ऊर्जा कभी भी कम नहीं होती और वो लगातार उस गति से हमेशा आगे बढ़ती रहती। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। लकड़ी की वस्तु की गति फिसलते हुए धीमी होती है और अंत में वो रुक जाती है। हम चाहे कुछ करें, यह यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है, वो हमेशा बदलती रहती है, परंतु वो हमेशा एक ही दिशा में बदलती है, उसकी मात्रा हमेशा कम होती है। यांत्रिक ऊर्जा के कम होने का प्रमुख कारण है घर्षण। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ रगड़ना। कोई लकड़ी की वस्तु खुरदुरे लकड़ी के फर्श पर कुछ दूर ही जाकर रुक जाती है। खुरदुरे फर्श पर बहुत अधिक घर्षण होता है और फिसलने वाली वस्तु की ज़्यादातर गतिज ऊर्जा इस घर्षण पर काबू पाने में खर्च हो जाती है। अगर फर्श चिकना होता तो लकड़ी की वस्तु रुकने से पहले ज़्यादा दूरी तय करती। अगर वस्तु बर्फ पर फिसल रही होती तो वो और भी अधिक दूर जाती। जब लोलक झोंके लेता है तो वो हवा से रगड़ खाता है। यह रगड़ हवा का प्रतिरोध और एक प्रकार का घर्षण है। फिर लोलक की डोरी और उससे लटके भार के बीच भी कुछ घर्षण होता है। अगर हम बिना घर्षण की दुनिया की कल्पना करें तो वहाँ यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण होगा। कल्पना करें कि आपका लोलक बिना हवा के वातावरण में एक निर्वात में झोंके ले रहा है। अगर डोरी के सिरों पर कोई घर्षण नहीं होगा तो लोलक हमेशा के लिए झोंके लेता रहेगा। इसी प्रकार निर्वात में अगर फर्श पर किसी कंचे को बिना रगड़े फेंका जाएगा तो वो फर्श पर लगातार टप्पे खाता रहेगा। निर्वात में एकदम चिकने फर्श पर अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो लगातार फिसलती और आगे बढ़ती रहेगी।